cały dzień z Intermarché. Coca-Cola 1,5 litra tylko 5,99 przy zakupie dwóch. A pomidor malinowy kilogram tanio 14,99. Intermarché. Świeżo, tanio, z optymizmem. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci, piątek, 5 maja, jest 11. Serwis Trójki, Romuald Wójcik. Egzamin z języka angielskiego na maturze właśnie się zakończył. Przed jednym z warszawskich liceów jest nasz reporter. Już w maju polska armia będzie dysponowała systemami HIMARS, powiedział minister obrony narodowej. Olaf Scholz poleciał do Afryki. Na ocieplanie relacji gospodarczych jest już jednak trochę późno, uważają niemieccy dziennikarze. Właśnie zakończył się egzamin maturalny z języka angielskiego. To najczęściej wybierany przez maturzystów język nowożytny. O tym, jak poszło tegorocznym absolwentom, pytał przed stołecznym liceum imienia Klementyny Hoffmanowej Przemysław Lis. Pierwsi uczniowie egzamin skończyli już po kilkudziesięciu minutach pisania. Jak podkreślali, język angielski to od lat zdecydowanie najłatwiejszy egzamin w trakcie matur. W tym roku było podobnie. Banalny ten test, że myślę, że nikomu nie robi to żadnego wyzwania. Nawet ciężko mi powiedzieć, co było, bo z angielskiego to nawet nie ma jak na polskim, że powiem, że ta i ta lektura, tylko po prostu było jakieś tam słuchanie, jakieś tam teksty i to tyle tak naprawdę. Do napisania angielskiego podstawowego wystarczy wiedza z seriali tak naprawdę i taka podstawowe słuchanie się z językiem. Egzamin z języka angielskiego rozpoczął się o 9, ponieważ wpisało go najwięcej osób. O 14 do egzaminu przystąpią maturzyści, którzy wybrali inne języki nowożytne, czyli niemiecki, francuski, hiszpański, włoski lub rosyjski. Mówił Przemysław Lis, dziękujemy za relację. Jeszcze w tym miesiącu polska armia będzie dysponowała systemami artylerii rakietowej HIMARS, powiedział w Stanach Zjednoczonych wicepremier minister obrony narodowej. Mariusz Błaszczak odwiedził zakłady zbrojeniowe w Arkansas, gdzie obejrzał wyrzutnie, które wkrótce trafią do Polski. Zostały przeszkolone załogi. Polscy żołnierze byli w Stanach Zjednoczonych z marszu, niejako zajmą się obsługą tego sprzętu. Chodzi o to, żeby jak najszybciej Wojsko Polskie dysponowało tą niezawodną bronią, a że ona jest niezawodna, wszyscy wiemy, bo obserwujemy, że w rękach Ukraińców stanowi bardzo ważną broń, która powstrzymuje agresję rosyjską. Dziś w Waszyngtonie wicepremier Mariusz Błaszczak podpisze z sekretarzem obrony Lloydem Austinem umowę o wzajemności przy zakupach sprzętu wojskowego. Wizyta w Pentagonie rozpocznie się o 17 naszego czasu. Im więcej amunicji i sprzętu otrzyma ukraińska armia, tym większa będzie możliwość na odzyskanie terytorium i wycofanie się Rosjan, powiedział w programie pierwszym Polskiego Radia szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej. Marcin Przydacz dodał, że NATO nie włącza się aktywnie w działania wojenne, a Ukrainę wspierają państwa sojuszu w ramach grupy kontaktowej. To jest troszkę szersza formuła niż państw natowskich, bo są też tam inne państwa z Azji, z innych kierunków świata. I to wsparcie jest dzisiaj naprawdę kluczowe i potrzebne, jeśli chodzi o amunicję, jeśli chodzi o najnowocześniejszy sprzęt, aby Ukraińcy mogli przeprowadzić tą spodziewaną kontrofensywę, a warunki ku temu zaczynają powoli się już otwierać. Mamy wiosnę, za chwilkę będzie lato. Grupa kontaktowa, czyli ministrowie obrony kilkudziesięciu państw, w tym Stanów Zjednoczonych, co miesiąc spotyka się w bazie lotniczej Ramstein w południowo-zachodnich Niemczech. Pod względem finansów państwa uniezależnienie się od rosyjskich surowców udało się, powiedział w Polskim Radiu wiceminister finansów. Artur Soboń podkreślił, że widać to w statystykach z pierwszego kwartału tego roku. Mamy z punktu widzenia Polski rzeczywiście budowę odporności, uniezależnienia się, dywersyfikacji dostaw kluczowych surowców energetycznych, zapewnienie sobie bezpieczeństwa i stabilnej sytuacji na przyszłość, jeśli chodzi o te dostawy w rozsądnych cenach, bo mamy dzisiaj spadek cen surowców do tego poziomu, który znamy z czasów sprzed wojny. Po drugie, mamy rekordowy napływ inwestorów i kapitału, także nadwyżkę w handlu zagranicznym, co świadczy dobrze o polskich zdolnościach do eksportu i sytuacji polskich firm. Wszystkie przepowiednie o recesji nie spełniły się, dodał wiceminister finansów. W serwisie Trójki teraz przywitanie z Afryką. Z trzydniową wizytą na tym kontynencie przebywa kanclerz Niemiec. Zdaniem mediów Olaf Scholz skupia się przede wszystkim na ograniczaniu wpływów Rosji i Chin. Wielu dziennikarzy podkreśla, że zawsze lepiej późno niż wcale. W Kenii Olaf Scholz koncentruje się na wzmocnieniu stosunków gospodarczych z krajami tzw. globalnego południa. Spotkania w Nairobi mają przyspieszyć dopięcie tymczasowej umowy handlowej, zapewniającej bezcłowy dostęp Unii Europejskiej do kenijskiego rynku. Wczoraj szef rządu federalnego odwiedził Etiopię, rozrywaną od lat sprzecznymi dążeniami żyjących tam plemion. Sytuacje na kontynencie zaogniły walki w Sudanie, potęgujące groźbę kolejnego kryzysu uchodźczego. To już druga wizyta kanclerza w Afryce.

I teraz Into the Boundary of Each Married Man. Historia. Jest sobie mężczyzna, żonaty i ma jakieś swoje granice. To jest ta pokusa, prawda? Sweet deceit comes calling. Słodkie oszustwo przychodzi na zawołanie. Piękne dźwięki. Sweet deceit comes calling. Bardzo mi się podoba. Cold, cold heart. Zimne serce. Some things look better, baby, when they're just passing through. Niektóre rzeczy wyglądają lepiej, kiedy przez nie przejdziemy. Kiedy są nawet chwilowe, czyli ta pokusa może jest chwilowa, wygląda dobrze, ale tak naprawdę nie jest za ciekawa. Rozumiem, że ktoś trzeci się pojawił i ktoś przed kimś ukrywa, że tak naprawdę już nie jest zaangażowany w ten związek swój codzienny, tylko jego uczucia sekretnie powędrowały w stronę innej osoby. To już poszło, tak. Sacrifice. Elton John. Negative to life. Cold, cold. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Lifetime i grupa Coldplay. Zapraszamy na weekend, 26 minut po godzinie 11. Piąty dzień maja w kalendarzu. Ani się obejrzymy, proszę Państwa, będzie 1 czerwca, to jak wiadomo Dzień Dziecka. No ale są takie miejsca, gdzie Dzień Dziecka jest właśnie dziś, 5 maja. Tym miejscem jest Japonia. W Japonii właśnie świętują to święto dzisiaj, 5 maja. Z tej okazji z nami w studio Katarzyna Flis, Państwowe Muzeum Etnograficzne. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak świętuje się ten Dzień Dziecka i w ogóle dlaczego on jest taki przesunięty? To jest taki falstart, czy jak? To jest bardzo ciekawe, ponieważ w zasadzie w Japonii mamy 2 dni dziecka. No. Jest Dzień Dziewczynek i Dzień Chłopców. I Dzień Chłopców wypada właśnie 5 maja i teraz już oficjalnie jest on znany jako Dzień Dzieci ogólnie. Mhm. A Dzień Dziewczynek? Kiedy? A Dzień Dziewczynek wypada 3 marca. Jeden i drugi mają swoje zwyczaje związane właśnie z tymi dniami. Są jakieś szczególne powody, dla którego to się rozdziela na Dzień Dziewczynek, Dzień Chłopców? No mówi to pani się... Dzień Chłopca, Dzień Dzieci, wszystkich tak naprawdę, no ale ten Dzień Dziewczynek w marcu i potem Dzień Chłopaka, Chłopca w maju. Czemu to jest tak rozdzielone? Czemu to się... To wiąże się w ogóle z tradycjami wywodzącymi się z Chin. Według tradycji chińskich były takie dni w określonych miesiącach, które były no, trudne, związane z nieszczęściem, z pewnym ryzykiem i należało coś zrobić, żeby to nieszczęście od siebie oddalić. No i z czasem wykształciły się typowo charakterystyczne dla Japonii zwyczaje z tymi dniami. Zostało to zmienione, oddzieliło się trochę od tych chińskich tradycji. I trudno jest tak naprawdę znaleźć jedno wytłumaczenie, dlaczego tak się stało, bo jak to ze zwyczajami, nie ma często właśnie jednego powodu. No ale tak to właśnie zostało i do tej pory 3 marca obchodzi się Dzień Dziewczynek, a 5 maja właśnie Dzień Chłopców. Wspomniała pani o tych zwyczajach związanych z tymi dniami. Zostawmy Dzień Dziewczynek. Będzie okazja potem w marcu. To już niedługo, wbrew pozorom. 5 maja, dzień dzieci w Japonii, tak? Jakie to są, jak się to obchodzi, to święto? Przede wszystkim wszędzie widoczne są takie latawce, łapacze wiatru w kształcie karpi. I one... Rodzina, która ma dzieci, właśnie szczególnie chłopców, wywiesza właśnie takie latawce w kształcie karpi przed swoim domem. I bardzo interesujące. I to jest znak, że w tym domu mieszka chłopiec. Tak, chociaż teraz to właśnie już się trochę zatarło, teraz mogą być też dziewczynki w to włączone. Ale no, ciekawe jest to, że nie tylko teraz przy domach rodzinnych można zobaczyć takie latawce, ale są też we wszystkich miejscach publicznych. Im bardziej publiczne miejsce i reprezentatywne, tym więcej tych latawców w kształcie karpi znajdziemy. One przypominają trochę takie rękawy wiatrowe, jak na lotniskach, ale są właśnie w kształcie karpi. I wiąże się z tym ciekawa symbolika, ponieważ karp symbolizuje dążenie do celu i pokonywanie przeszkód. Jest to związane z takim starojapońskim wierzeniem, że karpie jako jedne z niewielu ryb są w stanie płynąć pod prąd w rwącym potoku. I jest to też związane z legendą, która również wywodzi się z Chin, o karpiu, który był w stanie dopłynąć aż do wodospadu i zamienił się w smoka. Ale na pewno chodzi o karpie, nie o pstrągi? Nie, o karpie, tak, o karpie koi. Właśnie dlatego te latawce nazywają się koi nobori, czyli właśnie takie... latawce. Takie latające karpie. U nas 1 czerwca, w Dzień Dziecka, dzieci dostają jakieś prezenty. No najczęściej są to jakieś tam słodycze, plus może jeszcze coś. A w Japonii? Szczerze mówiąc, nie słyszałam, żeby to było aż tak popularne. Być może trochę, już jest to obecne. Ale na pewno innym zwyczajem związanym z Dniem Dziecka w Japonii są te pozostałości po Dniu Chłopców, czyli rodziny wystawiają figurki wojowników lub miniatury hełmów i zbroi samurajskich. I to ma być takim znakiem modlitwy o to, żeby dzieci wyrosły zdrowe i silne. Więc to też jest dalej obecne. Jeszcze jakieś zwyczaje są tam związane z tym dniem, z tym świętem? W zasadzie chciałabym chyba trochę wspomnieć jednak o tym święcie dziewczynek, ponieważ tam również wystawia się coś jako znak modlitwy. I tak jak miniaturę hełmu samurajskiego właśnie można będzie zobaczyć u nas na wystawie, tak samo można też zobaczyć parę lalek, którą wystawia się na święto dziewczynek. My mamy tę najważniejszą parę na wystawie, czyli mówi się, że albo jest to para cesarska, lub zależnie od źródła może być to też para arystokratów. Ale właśnie najważniejsza para lalek jest na samej górze podium w kształcie schodków. I my tę parę mamy. To jest też związane z ciekawym przesądem, ponieważ te lalki należy wystawić około 2 tygodni przed świętem dziewczynek, ale trzeba pilnować bardzo, żeby szybko je schować, po tym święcie, ponieważ inaczej można sprawić, że córka będzie starą panną w przyszłości. Jest taki przesąd. No właśnie, wspomniała pani o wystawie. Wystawie w Muzeum Etnograficznym w Warszawie. Wystawa nosi tytuł Afrykańskie wyprawy, azjatyckie drogi. Proszę mi powiedzieć, skąd takie połączenie? Przecież Azja i Afryka to są kompletnie różne światy. Myślę, że to już kuratorzy musieliby tak naprawdę się jakby wytłumaczyć swoje decyzje, ale wynikało to też z naszych zbiorów po prostu. Chcieliśmy zaprezentować nasze zbiory. No i właśnie w związku z tym powstała taka wystawa, która opiera się w dużej mierze właśnie na podróżowaniu, na tych wyprawach i drogach. O afrykańskiej części musiałby opowiedzieć mój kolega. Mhm. Ja zajmuję się tą azjatycką właśnie ze względu na to, że opiekuję się kolekcją azjatycką w naszym muzeum. No tak. I ta część azjatycka poświęcona jest właśnie takiemu podwójnemu rozumieniu drogi, to znaczy chodzi o przemierzenie przestrzeni, ale również o metafizyczne rozumienie tej drogi. Zapraszamy Państwa zatem do Muzeum Etnograficznego. Tam wystawa Japoński Dzień Dziecka między innymi do obejrzenia. No kto wie, być może będzie to jakąś inspiracją dla Państwa do tego, aby przenieść może jakiś fajny zwyczaj, fajny obyczaj, fajny, nie wiem, no zwyczaj, no. Myślę, fajny zwyczaj na nasz polski grunt. Fajne. Karpiki są fajne, tak. Oczywiście. Między innymi karpiki do zobaczenia w Państwowym Muzeum Etnograficznym, po którym wirtualnie, radiowo oprowadzała nas przed chwilą Katarzyna Flis. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I'm the guy. brzmi kiedyś wielki przebój zespołu Genesis, tym razem w wykonaniu formacji Ghost. Zapraszamy na weekend, 19,5 minuty, jesteśmy przed godziną 12. Proszę Państwa, robi się coraz cieplej, pogoda coraz ładniejsza, coraz bardziej zachęca nas to i daje nam możliwości spędzania czasu na świeżym powietrzu. Niektórzy decydują się na rowery, inni na wycieczki samochodem w pięknych okolicznościach przyrody. O tym, jak na wiosnę spędzamy czas na tym wszystkim, co jeździ i ma koła. Jacek Frenzel. A zaczynamy od chyba najbardziej popularnego roweru. Rowerzystów jest coraz więcej na placach, skwerach, ścieżkach rowerowych, a także na ulicach. Ściganie po ulicach w ruchu drogowym nie jest na pewno bezpieczne. Mówi nasz redakcyjny kolega, miłośnik kolarstwa Dariusz Urbanowicz. Między samochodami no, zawsze jest pewne ryzyko, więc to trzeba bardzo uważać, a najlepiej po prostu sobie odpuścić i jeździć po ścieżkach rowerowych, na których też nie jest bezpiecznie. Taka wstęga velodromu, wstęga toru kolarskiego wydaje się najbezpieczniejsza, bo tam nie ma kolizji, nie ma skrzyżowań, nie ma niczego, co może się nagle pojawić przed kołem. Teoria mówi, że jest bezpiecznie i na torze, no ale jak już ścigamy się w takim tempie zawodowym, kiedy prędkości dochodzą do 80 km na godzinę, no to w samej lajkrze, no dobrze, że są kaski, to wtedy tak. Zdroworozsądkowo trzeba do sprawy podchodzić, ściganie. Pod kaskiem trzeba mieć zdrowy rozsądek i zimną krew, no i trzeba uważać, no bo mimo wszystko, no to są prędkości. Średnio wykwalifikowany kolarz jedzie 20-30 na godzinę. Towarzyski sport, fajnie się jeździ z ludźmi. Z dwóch kółek przesiadamy się na cztery. Jesteśmy na torze Bukowy. Jeździ się w kaskach, na tym polega główne bezpieczeństwo, też go-karty są odpowiedniej mocy w stosunku do wieku. Lubię samochody, a nie mogę jeździć, sprawdziłem to, wybrałem to. Czujesz się tutaj bezpiecznie na tym torze? Tak. To mój podopieczny, trenujemy od pół roku razem, rozwijamy się, idziemy w dobrym kierunku. Krystian Kulikowski, instruktor jazdy na go-kartach. Żeby rozwijać się, nie możemy jeździć tylko na jednym torze, tylko musimy poświęcić czas i systematycznie trenować na różnych torach. Kiedyś Robert Kubica powiedział, że rozpoczynając na kartach, nauczył się pewnej pokory do prowadzenia samochodu. To jest szybka weryfikacja. Różne przełożenia możemy się nauczyć jeżdżąc na go-kartach. Wyczuwanie odległości, manewry wyprzedzania, przyspieszenie, hamowanie. 50 km na godzinę w takim małym bolidzie to duże wyzwanie. Szczególnie, że nie siedzimy dość wysoko jak w samochodzie, tylko jesteśmy bardzo nisko położeni, także to 50 na godzinę robi wrażenie. I pojechali. Wspaniałe uczucie, lekko trzęsie, trzeba mocno trzymać kierownicę. Oboma rękami, nie da się prowadzić jedną i nie ścinać zakrętów, żeby nie wylądować na bandzie. To jedno z najważniejszych zadań, które stoi przed tymi, którzy siadają na kartach. Jak się jechało? Bardzo dobrze, bardzo fajnie, fajny wiaterek, bardzo przyjemnie. Czuć tą prędkość. Pierwsze kółko było takie na zapoznanie się, ale później już dałem się ponieść. No i czas na samochody. Tu zawsze przydadzą się umiejętności, które warto opanować pod okiem doświadczonych instruktorów. Na torach sportowych mamy dłuższe, proste, inaczej wyprofilowane zakręty. Mówi instruktor ścigania Kuba Hanak. Te tory służą głównie do tego, żeby się wyżyć, żeby poczuć adrenalinę w takim miejscu. ODTJ-ty służą głównie do ćwiczenia bezpiecznej jazdy, do sprawdzenia swoich możliwości za kierownicą, jak zachowuje się samochód w poślizgu, jak my reagujemy na to, kiedy samochód wpada w poślizg, czy potrafimy hamować, czy potrafimy dobrze kręcić kierownicą. Dzisiaj pierwszy raz miałem okazję hamować tak naprawdę do samego końca. ABS zadziałał bardzo dobrze, prawidłowo, mocno uderza w stopę. Lepiej doświadczyć tego tutaj niż na drodze. Chodzi o to, żeby się nauczyć bezpiecznie jeździć, tak? Bo bezpieczeństwo przede wszystkim. Są to takie laboratoria, gdzie jest mnóstwo miejsca pomiędzy asfaltem a najbliższym ogrodzeniem. Są to tereny bardzo, bardzo bezpieczne. Sposobów na bezpieczną jazdę bez względu na to, czym i gdzie jedziemy, jest na pewno wiele, ale najważniejszym jest, proszę Państwa, myślenie i wyobraźnia. Chodzi o to, aby nie zrobić krzywdy sobie i innym. Szerokiej, bezpiecznej drogi, z przyjemności z jazdy życzymy Państwu, na czymkolwiek ta jazda się odbywa. Relację przygotował Jacek Frenzel. Yeah. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zapraszamy na weekend, 8 minut przed godziną 12 jesteśmy, w piątek, piąteczek, piątunio, a skoro tak, to znaczy, że dziś wieczorem... Lista przebojów trójki. W ciągle jeszcze obowiązującym, czyli 56. wydaniu Listy Przebojów Trójki, na miejscu szóstym jest Greta Van Fleet i utwór Meeting the Master. Miejsce piąte to Panopticon Petera Gabriela. Ostatnio ta piosenka spadła o jedno miejsce. Tuż przed podium, czyli na miejscu czwartym, jest piosenka Dari ze Śląska Kill Bill. Ostatnio ta piosenka awansowała o 3 pozycje. Czy to wieczność, czy to chwila? W mojej głowie syf, masakra, scena jak z Kill Billa. Jak z Kill Billa. Co za dramat, co za finał. Teraz już rozumiem. Jak będzie wyglądało 57. wydanie Listy Przebojów Trójki, które piosenki awansują, które niestety będą musiały liczyć się ze spadkiem, przekonamy się, mam nadzieję, wspólnie od godziny 19. Zapraszam Państwa dziś na 57. wydanie Listy Przebojów Trójki. Lista Przebojów Trójki. Zapraszam Państwa, gospodarz listy Tomasz Miara, a ja zapraszam i zachęcam do głosowania, tylko że z tym głosowaniem to trzeba się pośpieszyć, bo jeszcze tylko 6 minut zostało. W samo południe wyłączamy wszystkie systemy zliczające Państwa głosy, które oddawać Państwo mogą albo przez stronę lpt.polskieradio.pl, albo przez trójkową aplikację. Słońca się schowały tuż za ISB. Pod niebem wisz.